Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz zekat bahsi. Zekat, İslam'ın 5 şartının biri de zekat vermektir. Namaz, bedensel bir ibadet namaz. Zekat da mali ibadet. Bir kimse 5 vakit namazını kılar, zekatını verirse, o kimse elhamdülillah hem bedeniyle hem malıyla Allah'a karşı kulun yapmış oluyor. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de namaz ile zekat hep beraber geliyorlar. Mevlamı Şirav bir ayet-i kerimelerinde Estağfirullah ekimü salâ ve atü zekâ. Namazınızı kılınız, zekatını da veriniz. Mevlam buyuruyor. Bunun için zekat vermek Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde açıkça geçtiğinden farzdır. Allah korusun inkardan tabi nevzü billah küfre gider, kafir olur. Zekatı verirken zekatı veren kişinin bunu gönül hoşluğuyla vermesi de gerekir. Eğer bir kimse bunu istemeye, yani sanki malım eksiliyor diye böyle bir halle verirse, bu Allah katında makbul değildir. Çünkü bu münafık alametidir. Allah Teala bize buyuruyor, Tevbe Sûresi ayet 54'te, Estağfirullah, Bismillah, وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالًا. Onlar namaza gelmezler, namaz kılmazlar. اِلَّا وَهُمْ كُسَالًا. Ancak onlar tekâsül, yani tembel tembel, erine erine, üşene üşene namazı böyle kalkarlar, namazı böyle gelile kılarlar. Mevlam buyuruyor. Kimler? Münafıklar böyle şey. وَلَا يُنْفِقُونَ اِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Ve onlar Allah'ı infak etmezler, zekat vermezler. اِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Ancak onlar kerehen, hani isteme ikrar ederek öyle infak ederler. Demek ki bir kişi Allah korusun tembel tembel, üşene, gevşek davranıp namazı zorla gitse namazını kılsa ve yine bir kişi istemeye kerhen zekatını verse, bunlar iyi alamete değil müminler için yani. Peki zekat ne anlama geliyor sözlükte? Ezzekatü fil lugati, lugatta yani sözlükte zekat, ettaharetü ve nema. Taharet ve nema anlamına geliyor. Taharet, temizleme anlamına geliyor. Nema da büyüme, çoğalma, bereketlenme anlamına geliyor. Bir mümin kişi, Müslüman kişi, malının zekatını verdiği zaman kalan malını temizlemiş oluyor. İkincisi, zekat ile mal kesinlikle eksilmiyor. Mal zarara uğramıyor. Aksine malda bereket oluyor. Mal daha çoğalıyor. Bu neye benzer bu? Ağaçları budamaya benzer. Eğer bir ağaç budanmazsa hem o ağacın verimi düşer, meyvesi az olur, hem ömrü azalır ağacın. Bir ağaç zamanında güzelce budanırsa, budama esnasında ki karşıdan gören kişi eyvah ağaca yazık oluyor der, koca dallar kesilip atılıyor der. Halbuki gerçekte bu ağacın hem ömrünü arttırır hem de bereketini arttırır, daha bol meyve verir. İşte zekat da bunun gibidir. Demek ki bir kimse Allah yoluna celle şanühü isteyerek gönül hoşluğuyla zekatını verdiği zaman hem kalan malını temizliyor, helallanıyor malı, hem de malında gerçekten bolluk, bereket, çoğalma olmasına vesile oluyor. Zekat yalnız Müslümanlara ait bir mali ibadettir. Bugün yeryüzüne baktığımız zaman çeşitli dinler var, inançlar var, tabi sapığı var, şusu var, busu var. Bunların hiçbirinde böyle bir zekat müessesesi yok. Zekat Müslümanlar olan güzel bir haset elhamdülillah. Yani sosyal bir adalet, yardımlaşma. Her yıl, her sene durumu iyi olanlar, zengin sayılanlar ne yapıyorlar? Malının 1/40'ını, %2,5'unu fakirlere veriyorlar. Vermeleri de gerek tabii. Bu Allah'ın emridir. Ve gerçekten zekat veren kişi aslında zekatı veriyor gibi görünüyor. Aslında o onun kendi eline geçiyor aslında. Yani kişi bunu aslında ahirete gönderiyor. Bir gün bir cami önünde oturmuşlar Müslümanlar. İbrahim Ethem Hazretleri de orada bulunuyormuş. Bunlar kendi aralarında sohbet ederlerken o çevrede bulunan gerçek bir muhtaç fakir geliyor ve haline arz ediyor cemaata. İşte çoluk çocuğum açtır, bana yardım eder misin fi sebillah diye haline arz edince cemaat tanıdığı için herkes cebinden bir şey çıkarıp veriyorlar. Tabi fakire verenler genelde çoğu İşte bana dua et, anneme dua et, babama dua et gibi bazı şartlar ekliyorlar yaptığı hayırlarına. İbrahim Ethem Hazretleri o da bir şey veriyor. Zaten az onun parası vardır. O da bir şey veriyor ama o fakire aman dua et falan demiyor da kendi fakire dua ediyor. Hem fakire sadaka veriyor hem fakire dua ediyor. Hay Allah senden razı olsun diye fakirler çok dua ediyor. Tabii cemaatin bu bir tuhafına gidiyor, şaşkınlığına geliyor cemaata. Diyor ki ya İbrahim, bak diyorlar sen ona sadaka verdin, o fakirin sana dua etmesi lazım. Sen niye ona dua ediyorsun, ona hem sadaka verdiğin halde? Şöyle buyuruyor. Eğer o fakir buraya şimdi gelmeseydi, benim cebimdeki para cebimde kalacaktı. Ölsem dünyada kalacaktı. Ama Allah razı olsun bundan diyor fakirden. Bak diyor buraya geldi. Benim cebimdeki paramı aldı. Onu ahirete götürecek diyor. Yani bu diyor ahiretin gönüllü postacısı diyor böyle. Posta bunlar böyle buyuruyor. Gerçekten İnsan düşünecek olsa kişi aslında fakire vermiyor. Evet el belki bir fakir eline geçiyor o para ama gerçekte o para kişinin amel defterine yazılıyor. O para gerçekte ahirete gidiyor ve yarın mahşede mizanda o para, o mal her neyse o kişinin mizanına sevap olarak konacak muhtemelen. Sonra bu zekat müessesesi ile Müslüman arasında bir kardeşlik daha da kuvvetleniyor. Mesela bir kişi bir şirketin hissesinde bir nasibi olsa, bir şirketten mesela hissesini de almış kişinin ki milyonda bir, kişinin bir hissesi olsa bir şirkette, bu kişi ne yapar? Milyonda bir hissesi de olsa o şirketin kazandığını ister. O şirketin kaybettiğini, batırını istemez muhteremler. Bakınız, şimdi Müslümanlar ne yapıyor Müslümanlar da? Herkes bakıyor akrabasında, yakında, çevredeki Müslüman zenginlerin kişi kazanmasını ister. Neden? Ondan da hakkı var. %2,5 hakkı var ona böyle şey. Yani bir zengin, bir iş adamı, bir esnaf, tabii ne olsa olsun mesleği, eğer işinde başarılı olursa, daha çok kazanırsa, gerçek Müslüman ne yapacak? %2,5'unu da fakirlere verecek, her sene verecek muhtemelenler. Elhamdülillah, bilhassa böyle Ramazan aylarında Allah şükür elhamdülillah, bu zekat müessesesi hemen devreye giriyor. İşte yoksullar, fakirler, garipler, dul hanımlar böyle elhamdülillah sevindiriyorlar böyle. Bir manevi kardeşlik oluşuyor. Bir sosyal yardımlaşma oluyor. Yalnız bu da İslam alemlerinde oluyor elhamdülillah. Şimdi gelelim inşallah. Zekat vermek tabii kimlere farz ama. Kimlere farz? İman etmek bütün insanlara farz. Bütün insanlara farz. Namaz kılmak bütün Müslümanlara farz. Namaz kılmak. Zekat ile haç konusu biraz tabii farklı oluyor. Ve ibare okuyorum. Fıkıh kitabı aldığım ibareleri. Ve şartı vücubiha. Zekatın farz olmasının şartı. Yani kimlere zekat farz olur? Önce el-İslamı. Bütün ibadetleri olduğu gibi zekatın da bir insana farz olması için o kişinin Müslüman olması şarttır. Müslüman olmayan tabi farz değil zekat. Zaten bir gayrimüslim ne kadar parasını harcasa sağa sola verse bile ondan bir sevap alamazlar böyle şey. Peki boşa mı gider? Tabi boşa da gitmiyor muhtemelen. Boşa da gitmiyor. Peki ne oluyor? İşte cehennemde onun azabı hafifler. Yani güzel Mevlamızın adaleti her yerde, her zaman geçerli ve yürürlükte muhteremdir. Yani Allah korusun bakınız, bir insan, hatta en azgın bir kafir cehenneme bile düşse, tabi cehenneme zaten girecek azgın bir kafir o halde ölürse, ama eğer yaptığı iyilik varsa onun karşılığını cehennemde görecek, azabı hafifleyerek. Bir örnek vereyim. Ebu Leheb denen o kafir. Gerçekte peygamber amcası. Ebu Leheb biliyorsunuz peygamberimizin amcası olduğu halde fakat peygamberimizin azılı düşmanıydı. Hanımı zevcesi de. Ebu Leheb'in ölümünden sonra onu çok kişi rüyada görmüştür Ebu Leheb'i. Ve soruyorlar. Ya Ebu Leheb, nasıl alemde durumun? Ne yapıyorsun? Azapta mısın? Nesin diye? Şöyle cevap veriyor. Önce bir uzun bir ah çekiyor. Ah diyor. O yeğenim, yetim Muhammed'ime iman etseydim cennetin en alası olacaktım diyor. Ama ne yazık ki diyor onun kıymetini bilemedim diyor. Ona isyan ettim. Hatta onun düşmanı oldum. Ona eza cefa ettim diyor. Aynen diyor Allah Teala'nın Kur'an'da bildirdiği gibi diye. Zat-el-Leheb'teyim diyor. Zat-el-Leheb. Yani alevli ateşte yanıyorum diyor. Yalnız diyor dünya günleriyle hafta bir gün partisi günleri sabahtan diyor ateşim soğuyor diyor. Ateşim serinliyor diyor. Ve parmağım ucundan birkaç damla tatlı soğuk su geliyor. Onu içiyorum. İçim biraz rahatlıyor diyor. Ateşim biraz serinliyor. Bir nefes alıyorum. Yine su ateşim eski haline alıyor. Yine yanıyorum. Peki diyorlar Acaba neden böyle oluyor? Şu cevabı veriyor. Bir gün diyor, otururken evimde cariyem geldi diyor. Süveybe geldi diyor. Bana diyor, hızlı koşarak geldim. Heyecanla bana şöyle dedi diyor. Ya Seydi, kardeşin Abdullah'ın oğlu doğdu, Muhammed doğdu diye bana müjde verdi diyor. Ben de o zaman diyor, buna sevindim diyor. Çok sevindim diyor. Kardeşimin oğlu dünyaya geldi de yetim o dünyaya geldi, ona sevindim. Ve dedim ki ona diyor, bana bu müjdeyi verdiğin için sen hürsün dedim diyor. Onu azat ettim diyor, sevincimden diyor. Peygamber doğumu için. Yine ona diyor, emrettim diyor. O anda sütlüydü diyor, çocuğu var emzikte. Git o Muhammed'e süt emzledim diyor. İşte Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğumuna sevindiğim ve kölemi azat ettiğim için o anda diyor ateşim serinliyor diyor. Çok rahatlıyorum diyor. Ve ona süt ver dediğim için diyor, tabii süt bana diyor, onun efendisi benim diyor. Bana Rabbim, ona karşı Rabbim soğuk söylüyor böyle buyuruyor diyor. İşte muhterem sevdiğim kardeşlerim, Allah-u Teala Mevlamız adildir, adil. Allah adaleti her de geçiyor böylece. Tabii bir kafir, Allah korusun, dünyadan ahirete imansız giderse, dönüş, tevbe nasip olmadan imansız giderse, onları Allah'ın adaletinde gereği cennet haram onlara böyle. Cehennem yanacaklar. Ama yaptığı iyilik varsa onun karşılığını orada görecekler. Şimdi gelelim asıl konumuza. Zekat kimlere farzdır? Önce el-İslam'ı Müslüman olmak. İkincisi vel-aklü akıllı olmak. Aklı olmayan yani gerek doğuştan akıl hastası ya da sonradan bir kişi akıl hastası olursa yani zararı ziyanı bilmeyecek kadar artık akılası olursa, bunların ne kadar malları olsa da bunlara zekata farz olmuyor. Bir akıl hastasına zekatın farz olması için İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre eğer bir akıl hastası biraz iyileştiği andan itibaren nisabında maliş soğanında yılbaşı olmuş oluyor onun için bu. Yine bir de yılın sonunda yani nisabında yılın sonunda da iyi olursa on zekat farz oluyor. İmam-ı Muhammed'e göre ise bir akıl hastası nisab malı olan bir akıl hastası eğer bir sene içerisinde bir gün bile iyileşse, normal aklına gelse, ona yine zekat farz oluyor. İmam-ı Ebu Yusuf'a göre ise, eğer senenin ekserinde, yani 7-8 ay akıl olup da su aklını yitirirse, ona zekat farz oluyor. Yani iş şu şekilde şey yapalım. Bu konuda ağırlık fetva yani fetva bakımında olan büyükler İmam Muhammed'in fetvasını bu konuda uygun görmüşler. Demek ki bir akıl hastası sene içerisinde böyle bir gün bile iyi olsa ona zekat farz oluyor. İmam Muhammed bu şeyi şu an dayanıyor. Oruca kıyas ediyor bu konuyu. Çünkü yine bir akıl hastası ya da komada olan bir kişi eğer Ramazan ayı içerisinde kısa bir zaman bile ayılsa, komadan çıksa, aklı yerine gelse o kişiye Ramazan'ın tamamı farz oluyor. Ama bir kişi Ramazan'ın başından sonuna kadar baygın olsa, komada kalsa, bilinci olmasa ona oruç farz olmuyor. Hatta namaz bile bu şekilde. Eğer bir kişi ne kadar hasta bile olsa o namaz farz oluyor. Ayakta duramıyor, oturup kılacak. Oturup kılamıyor, yattı yerde kılacak. Abdest almaya gücü yok, teyemmüm yapacak, namazı yine kılacak. Ancak bir kişi bir gün bir giden fazla, yani bir kişi 5 vakit namazdan fazla, 6 vakit, 7 vakit daha fazla kişi baygın halde, komada kalırsa, o kişiye iyileşince o namazların kazası gerekmiyor muhteremler. Yani ilahi emirler hep akıl sahiplerine bağlayıcı, akıl sahiplerine. Demek ki bir kişi bir günden fazla, yani 5 vakit namazdan fazla, 6 vakit, 7 vakit ya daha fazla, 3 gün, 5 gün, 1 ay, her neyse, bir kişi 5 vakit namazdan fazla olarak bir kişi komada kalırsa, sonra o kişi komadan çıkınca kılam namazlarını kaza etmeyecek. Ama bir kişi bayıldı ya da komaya girdi kişi ya bilincini kaybetti, ne kadar, 3-5 saat bir şey. Orada mesela öğle 2 namazı kaçtı, kılam onları. İyileşince onları kaza etmesi gerekiyor onlara. Hediye böyle. Demek ki bir gün, bir günden fazla komada kalırsa ona kaza etmeyecek. Hatta şöyle bir kıssa vardır. Bir çocuğun biri Kur'an öğrenmek üzere bir Kur'an kursuna gidiyormuş çocuk. Hocalara bunlara namazdan bahsediyor hocaları. Elhamdülillah hocalar da bilinçliymiş, şuurluymuş hocaları da. Namaz üzerine ağırlıkta duruyor. Mutlaka namazın kılınmasının şart, farz olduğunu vurguluyor bunu sık sık. Çocuğun biri diyor ki, hocam diyor, benim annem diyor, bazı namaz kılmıyor hocam diyor. Ya annesini çıkar diyor hocaya. Tabi hoca anlıyor durumu. Çocuğa şöyle diyor, evladım diyor, kadınlar diyor hasta olunca onlara namaz farz olmuyor. Onlar o zaman namaz kılmazlar diyor. Anne mutlaka o zaman hastadır, onun için kılmıyordur diyor. Çocuk yine soruyor, peki hocam erkekler hasta olsa kılmayacak erkekler de? Hayır yavrum diyor, erkekler hasta olsa kılacaklar. Ancak bir erkek Allah korusun deli olursa diyor, o zaman kılmaz diyor. Tabii çocuk bunu bellemiş. Derken aradan kısa bir zaman sonra çocuğun uzakta bulunan ablası, eniştesi bunlara eve gezmeye geliyorlar bunlar, dolaşma geliyorlar. Şimdi gündüzden gelmişler. Çocuk da gündüz fark ettiği oynamış sokakta. Şimdi akşam ezan okuyunca bu çocuk akşam namazını kılıyor. Annesi de kılıyor, babası kılıyor. Çocuk bakıyor, ablası, eniştesi akşam namazını kılmadılar. Çocuk bunu dikkat ediyor ona böylece. Yemek yeniyor, işte çay içiliyor, konuşuyor derken yine bu çocuk yatsı namazını kılıyor, babası camiye gidiyor, annesi yedi namazını kılıyor. Çocuk bakıyor, ablası, eniştesi yatsı namazını da kılmadılar. Derken yatma zamanı geliyor. Şimdi anne çocuğuna yatanı yapıyor. Yavrum senin yat. Anne ben korkuyorum hiç yatmaya diyor. Neden yavrum diyor. Ablam diyor hasta. Enişteme deli. Onlar bana bir şey yapmasınlar diyor. Yavrum neden çıktı bu böyle diyor. Hoca öyle söyledi anne diyor. Namaz kılmayan kadın bu da hastadır. Yoksa kılması gerek. Erkeğe gelince erkek hasta olsa kılması gerekiyor. Ancak deli olsa kılmayacak diye buyuruyor. Tabi bunlardan bir hisse almak lazım. Din sevgili kardeşlerim. Yani böyle geçmeme gerekiyor bunlardan. Yani namaz nasıl bir konudur tabi. İşte zekat da bu şekilde. Demek ki önce Müslüman olmak, sonra akıllı olmak. Vel bülugu ve zekatın farz olması için bir de çocuğun bülüğe ermesi de şarttır. Yani çocuğun malı da olsa, Çocuğun malı olur mu? Olur, olur muhtemelen. İslam o kadar şey abi bu konuda. İslam çok hassastır bu konuda. Çocuğun nasıl malı olur? Mesela çocuğun diyelim ki babası öldü. Babası öldü, daha ufak. 2 yaşında olsun. Ne gerekiyor İslam'a göre? Hemen malın taksimi gerekiyor. Hatta bakın İslam'a göre bir erkek öldüğü zaman o anda kadını yani zevcesi hanımı hamile olsa karanda bir çocuk olsa ne gerekiyor? O çocuğun doğması bile bekler mi İslam'a göre? Hak alacak böyle işe. Miras taksim olacak. Hak emi alınacak efendim. Çünkü kim eve oturur, kim iş yerine oturur efendim, kimi tarlada oturur. Hatta hak istendi mi kavga ederler. Vay işte şey bedeler. Değil muhtemelen bakın. İslam'a göre bir erkek öldüğü zaman o anda hanımı hamile bile olsa beklenmeyecek, doğum beklenmeyecek, beklenmez yani mal taksim edilir. Nasıl taksim edilir? Hanımının erkek doğacağı varsayım hareket edilir. Kadının karnındaki çocuğa da bir erkek payı. İslam'a göre biliyorsunuz erkeğe 2, hanıma 1 ise verilir İslam'a göre. Vallahi kanun bu şekilde böylece. Helal olan budur tabii yapması gerekiyor. İşte demek ki bir çocuğun böyle malı da olsa ama çocuk büluğa ermeyince ona zekat farz olmuyor. Yani bunlar Hanefi mezhebine göre muhteremler bu 2 mesele. Diğer 3 mezhebe göre tabi çevremizde genelde Hanefi ve Şafii mezhebine mensup insanlar bulunduğu için demek ki Hanefi'ye göre aklı olmayan akıl hastası ki senenin tamamını böyle hasta olarak geçiren akıl hastası ve bülü ermeyen çocuğa mal da olsa bu ikisinin bu nekat farz olmuyor, verilmiyor ama İmam-ı Şafii Hazretleri'ne göre ise ona göre ise kişi akıl hastası da olsa çocuk ufak da olsa bile ermiş olmasa da olsa eğer bunların malı varsa bunlar zekat farz oluyor. Oluyor. Çünkü Şafii mezhebine göre zekat kişiye değil malı aittir böyle. Malı aittir. Peki ne olacak? Akıl hastasının da çocuğun da velisi onların malından zekat vermesi mecburdur. Şafii mezhebine göre. Hanefi göre değil. Vel hürriyeti bir de hür olmak yani köle olanlara da tabi zekat farz olmuyor. Ve milikü nisabin bir de nisaba malik olmak. Nisaba malik olmak, nisab zenginliğin belli bir ölçüsü, zenginliği de belli bir para birimi, malla sayılma anlamına geliyor. Bu da nedir? Tabi eskiden para olarak altın gümüş kullanıldığı için eskiden, hatta ilk insanlarda Adem Aleyhisselam Hazretleri'nin evlatlarında onun dönemlerinde, ondan sonraki o kısa dönemlerde tabi altın, gümüş veya para olarak kullanılmıyor o zamanlar arkadaşlar. Peki ne oluyordu? Mal ile mübadele yapıyordu onların döneminde yapılıyordu. Mesela kimi koyun besliyor, davara besliyor, koyunu var. İşte öbürü balıkçılık yapıyor, avcılık yapıyor. Efendim, öbürü işte ziraatla uğraşıyor. Ne yapıyorlar o zaman yapılmışlar? Mal malı değişim oluyor. Koyunu olan işte sana 5 tane koyun vereceğim, bana şu kadar buğday ver. Sana işte şunu vereceğim, şu kadar bana zeytin ver vereceğim. Öyleymiş. Tabii o zaman da ticaret tabii çok sönük oluyormuş. Fakat sonradan işte altın ve gümüş para olarak kullanmaya başlayınca ticaret artmış. Şimdi Peygamber zamanı tabi yine altın ve gümüş para birim olarak kullanıldığı için İslam şeriatına göre de zekattaki bu nisan birimi de miktarı da altın gümüşle teşvik edilmiştir. Altında 20 miskal deniyor. Nedir miskal? O zamanki o ağırlık bir ölçüsüne göre 5 tane orta boy arpa ağırlığına 1 krat denmiş. 20 krata da 1 miskal denmiş. Demek ki 100 tane orta boy arpa ağırlığı 1 miskal deniyor. 20 miskalde kim ki sahip olursa 20 miskal altına veya da altın değil de ticari mala, ticari eşyaya ya da bunun karşı bugünkü paraya kişi sahip olursa bu kişi zengin sayılıyor. Peki ne kadar yapıyor bu kadar altın? Şimdi iki türlü miskal ölçüsü var aslında kullanılmış. Yani Osmanlı döneminde önce dönemlerde kullanılan iki türlü miskal ölçüsü. Birine örfi miskal deniyor ki fukahaların çoğuna fetva vermişler. Her ülke kendi örfi miskaline göre zekat vermesi devletten. Osmanlı tabi bir İslam devleti, hatta cihan devleti, imparatorluk olan Osmanlı devletinde de kullanılan miskal neydi? Örfi miskaldi. 4.8 gram bir miskal diyordu. 4.8 yani 20 ile bu çarpınca ne çıkıyor meydana? 90 gram çıkıyor böylece. İşte Osmanlı döneminde demek ki ve ondan sonra Cumhuriyet dönemlerinde ki Diyanet başkanlıkları, Diyanet resmi böyle şeyleri tespiti buydu. Bir kimse 96 gram altına sahip olsa ya da bu altın miktarı bir karşılığı paraya ticari mal eş sahip olursa zengin sayılıyor. Bir de şer'i miskal vardır ki bu 4 gram falan aşağı yapar. 80 gram nokta 18. Bugünkü Diyanet bunu daha çok tasvip ediyor. Ama şunu diyelim, ikisi de bunların tabii geçerlidir. İkisi geçerlidir bunların. Mesela bir kadının elinde 90 gram, 92 gram falan altını var. Bileziği, şusu busu toplamı. Kadının başka bir geliri yok. Durum pek iyi değil kadının. Bu kadın ne yapar? Örfi miskali. Bunu böyle kabullenir. Ne yapar bu kadın? Altınların toplam ağırlığı 96 grama gelmediğine göre zekatı vermeyebilir böylece. Yapabilir böylece. Ama durumu iyiyse 80 gram olarak kabul eder. Daha başka parası da varsa, geliri iyiyse, durumu iyiyse ne yapar? Zekatın sevabından yararlanayım derse zekatını verir bu şekilde böylece. Şimdi altın deyince hangi altından zekat verilir muhteremler? Eğer bir eşya, yapılan bir süs eşyası, bir kap neyse, eğer altınla karışık ise, başka maden, metal karışık ise bakılır. Eğer bunun yarıdan çoğu altınsa o hükmen altın sayılıyor. Çünkü fıkıhta bir kural vardır. Vel ekser hükmül kül diye. Ekser çoğunlukta tüm anlamı vardır. O vardır. Bunun için demek ki altınla karışık başka metal maden varsa eğer bunun yarıdan çoğu 150'den fazlası altınsa o altın sayılır. Bunun zekatı verilir. Ama yarıdan çoğu başka madde. Evet, altın süs yapılmış, altın suya batırılmış, altın yalnız yapılmış ama ağırlık olarak çoğunluk başka madde. Bunların da zekatı yok bunların da. Şimdi saf altın, yani hiç karışıksız saf altın, %100 altın nedir? Kuyumculukta ayar birim kullanılır. Kimyada yüzde kullanılır. Altın olarak yüzde şık altın diye kimyada bu kullanılır. Ama kuyumculukta, sarraflıkta ayar birimi kullanılır. Saf altın kuyumculukta 24 ayardır. Eğer bir altın 24 ayar altın ise o %100 tam saf altındır. Yalnız saf altın genelde kullanılmaz. Yani bileklerden kullanılmaz. Çünkü altın yumuşak madendir. Yani dövülünce çabuk uzayan ama kırılmayan, çatlamayan, ezilen, toplu yumuşak maddedir. Eğer bilezikler falan tam saf altın olsalar yamulur, büküller bunlar belki. Ama kırılmazlar, çatlamazlar. Bunlar genelde içine bakır madeni bunlara karıştırılır. Ayarı düşer tabii bu sefer. Mesela 22 ayar altın aşağı yukarı %8,5 bakırdır böylece. Ayar düştükçe onu bakır oranı çoğalır. Bunun için bilezikte biraz sert dururlar ve biraz sonra çatlama yaparlar. Hangi bilezik daha sertse, daha çabuk çatlama yapıyorsa onun ayarı düşüktür. Onda bakır oranı fazladır onda. İşte bu ölçüye göre eğer alttan mamul bir madde, küp olsun, bilezik olsun, işte kolye olsun, belli olsun olsun, altından mamul bir madde, eğer en aşağı 14 ayar ise, bu da altın hükmündedir, zekat verilir. Eğer bir altın denen bir madde 12 ayar ise, yani %50'si altın, %50'si başka maddedir. Buna zekat gerek mi, gerekmez mi? İki bunda kavil var. İhtiyata verilmesi daha iyi denilmiş. Yani ile verilsin denmiyor bunda. Denmiyor. Demek ki 12 ayar altına olan bir şey, doğrusu olsun, 12 ayarsa zekat verilmesi olabiliyor bunda. Kişi durumu iyi değilse. İyisi durumu verse daha iyidir böylece. Ama eğer 13, 14, 15 ayrı ise, 12'den ayrı daha yüksekse, o zaman mutlaka bu altın mesabesine giriyor. Bunda zekatı gerekiyor mutlaka. Ayrıca altının yalnız süs eşya olması şart değil. Hatta gümüş de zekata giriyor. Mesela bir kişinin evinde gümüşten bir kap olsa, işte vazodur, tepsidir, hatta kaşık olsa, bıçak olsa gümüşten, ya da bunun %60-70'i gümüş olsa, o da yine zekata giriyor muhteremler. Altına bu şekilde gerek bilezik olsun, süs eşyası olsun, gerekse başka eşya olsun, ister saf altın olsun, isterse %60-70'i altın olsun, bunlar da zekata giriyor bunlarda. Giriyor bunlarda. Yalnız yine İmam-ı Şafii Hazretlerine göre muhteremler, bir kadının takındığı, mübah olarak, helal olarak takındığı altın ziynet eşyalarından zekat verilmiyor. Ama bu tabi Şafii mezhebine göre muhteremler. Demek ki bir kadın Şafii mezhebine mensup ise, tabi o imamının, müşehidinin yoluna gitmesi gerekir. Demek ki bir kadın Şafii mezhebine mensup ise, o kadın takındığı altların zekatını vermeyecek. Vermez yani. Bu onlar Şafii mezhebine göre giydiği elbise gibi onlara göre böylece. Ama Hanefi mezhebine göre bir kadın gerek küpesi, gerek yüzü, kolyesi, gerdanlığı, bileziği ne var altından hep zekat vermesi şarttır. Hanefi mezhebine göre şarttır. Yine dört mezhebe göre de altın ve gümüşün dışında ne kadar mücevher varsa bunlar gerek üstte takı, süs, ziynet olsun, ister de başka eşya olsun, bunların zekatı yoktur bunların. Yani bir kadının boynunda inci, mercan gibi bir şey olsun, zümrüt taşı, yakut gibi taşlar olsun, hatta platin gibi böyle değerli bir maden de olsa, ister bilezik olsun, ister başka bir süs olsun, bunlarda zekat yok muhteremler. Yani zekat, zekatta nema, yani büyüme şarttır. Bu ya hakiki ya hükmen olur. Altın ve gümüş para olarak kullanıldığı için, bunlar altın ve gümüş para olarak kullanılmasa da Hanefi'ye göre zekatı gerekiyor bunların. Ama dört mezhebeye göre demek ki altın ve gümüşün dışındaki diğer mücevherlerde inci, mercan, yakut, zümrüt, platin olsa olsun buna zekat yok. Yalnız eğer bunlar ticari mal olursa, yani bir esnaf, bir kuyumcu işte mücevher satıyorsa o tabi ticari mal olduğu için zekat tabidir. Ama kullanan için zekat yoktur bunlarda. Yine Hanefi mezhebine göre bir kimsenin yalnız altınları çok olsa, oradan kişiye nisaba malik olsa, zengin sayılsa, bu kişiye altınların zekatını para olarak verebilir. Şafii mezhebine göre ise her şeyin cinsinden zekat vermesi gerektiği için kişinin yalnız altınları varsa o kişi ne yapacak? Altının zekatını altından vermesi gerekiyor. Şafii mezhebine göre. Ama Hanefi'ye göre altının da zekatı, hatta başka ticari malın da zekatı para olarak da verilebilir Hanefi'ye göre. Ve mülkü nisabin havliyin. Bir de bir kişinin nisabı malik. Ama havlen gerek. Yani üzerinden bir yıl geçmeden zekat farz olmuyor. Farz olmuyor. Ve farz olmadan vermemesi gerekiyor. Nasıl ki namaz vakti gelmeden verilmediği gibi bunu da vermemesi daha eftali bunun da. Vermemesi gerekiyor. Mesela diyelim ki yeni sözlü, nişanlı ya da yeni evli bir kız hanım. Tabii buna işte sözlü, nişanlı, evliliğinde takı alınmış, bilezik alıştığında bunu alınmış. Bunlar ne kadar gramı çok da olsa henüz şu anda 3 ay, 5 ay, 6 ay gibi yani sene dolmamışsa zekatı farz olmuyor. Ancak üzerine yıl dolunca zekatı farz oluyor. Buradaki yıl da hicri sene hesabıyla, kameri aya göre yani böyle hicridir. Aşağı yukarı bu güneş senesinden 10 gün daha kısa olmuş oluyor tabii. Farigün ani deyni. Bir de nisaba malik olan kişi tabii yani altın değil tabii. Para olabilir, döviz olabilir, ticari malı olabilir kişinin. Ama buradaki ölçü birimi nedir? Altın. 20'si altındır ölçü birimi. Kişinin bu meblağ ölçüde gerek Türk parası olsun, gerek dövizi olsun, gerekse ticari malı olsun. Ama bunun borcundan fazla olması gerekiyor nisabının. Borcundan fazla olması gerekiyor. Diyelim ki bir kişinin işte 2 milyarlık, 3 milyarlık, 5 milyarlık. Tabii bu sene milyar diye konuşuyoruz. Nasipse tabii seneye herhalde milyara konuşamayacağız herhalde seneye. Tabi biz bu sene olarak milyadan bahsediyoruz. Bir kişinin 3 milyar, 5 milyar parası var veya bu değerde altını var, ticaret eşyası var bu kişinin. 5 milyar diyelim. Ama bunun borcu da var. Mesela 4 milyar, 4,5 milyar hatta 5 milyar borcu var kişinin var. Bu kişiyi ne yapacak? Zekat vermeyecek. Çünkü tam malı değil, borcu var böylece. Bunu vermeyecek böylece. Demek ki borç çıkacak. Bir kişinin 10 milyar serveti var. Ticaret malı var, parası var, altın ne var? Toplamı 10 milyar tutarında bir serveti var. Borcu da var. Ne kadar? 2 milyar borcu var. 2 milyar çıkar. Ne yapacak bu kişi? 10 milyar, 2 milyar çıkacak. Geriye kalan 8 milyarın zekatını verecek. Yani borç çıktıktan sonra nisap miktarı servete kalıyorsa zekat verecek. Borç çıkınca nisap miktarı kalmıyor servette. Hiç kalmıyor ya da tabii buna zekat düşmüyor zamanlar buna. Yalnız yine burada Şafii mezhebine göre hüküm yine değişiyor burada. İmam Hazretleri'ne göre bir kimsenin nisaba malik olan bir kişinin ne kadar borcu olsa olsun, hatta bütün serveti kadar borcu da olsa yine zekat verecek. Ona göre zekat kişinin kendi zimmetine aittir. Eldeki mala ait değildir. O malın zekatını verecek. Borç yine onun akinesi aittir. Mesela Şafii'ye göre de. Ve an hacetihil asliyeti bilken tamamen. Ve tabi bu insanın serveti haceti asliyeden de fazla olacak. Yani temel ihtiyaçlarının onlar zekata girmiyorlar. Ne gibi? Mesela kişinin evi var. Evi tabi zekata girmiyor. Hatta bir kişinin iki evi olsa veya da üç evi olsa kişinin, eğer diğer evleri bir emlakçı mesela olsa, alıp satıyorsa, bu tabi ticaret mala giriyor. Bir emlakçı yalnız oturduğu ev için tabi zekat vermez. O asli ihtiyacıdır, temel ihtiyacıdır, vermez. Ama bir emlakçı ticaret için ev alıp satıyorsa, onun diğer evi ya diğer evleri ticari mal olduğu için onun zekatını verecek. Ama bir kişi tam parası var da parasını çalıştıramıyor da bunu gayrimenkul yatırmış, ev almış, satmak niyeti yok bunların böylece. Oğluna verir, kızına oturtur ya da kirayı verir. Bu evlerin zekatı yok. Aynı tabii kiradan toplanan paralarla diğer parasını birleştirir, zekatını o şekilde verir, zekatını verir böylece. Yine mesela kişinin arabası, eskiden tabii atı, deve, bine oluyormuş. Günümüzdeki kişinin arabası, bu da ticari olmayınca, yine otu alıp satan kişiye mesela ticari olarak alıp satmak için alıyorsa ticari mala giriyor. Ama böyle değil de kişi kendisi bilmesi için, kendi ihtiyacı için araba almış, hatta birden fazla arabası bile olsa, bunlarda ticaret amacı olmayınca zekata bunlar da girmiyorlar muhterem kardeşlerim. Zekat, nisap burada ilk tabii kişiye ne zaman nisaba malik oldu, oradan başlar. Hemen zekat farz olmuyor. Bak, bu dikkat edin buraya da. Üzerinden tam bir yıl geçecek. Kameri yıl geçecek. Üzerinden geçecek böyle. Neden? Mesela ilk olarak eline mirastan para geldi. Ya da bir iş yaptı. Eline güzel bir para geldi. Kişinin bir şeye sahip oldu. Nisab miktarına paraya sahip oldu kişi. Hemen buna zekat farz olmuyor. Ancak bir yıl sonra, yıl sonunda zekat farz oluyor. Neden? Eline para geçti ama Belki o paradan yiyecek, içecek, bir şey yapacak, ihtiyacını kullanacak onu. Bu kişi bir yıl içerisinde bu para harcanmamış, başta geliri var, hatta para artmış, o zaman zekatı veriliyor. Yıl sonra bu veriliyor. Şimdi biraz da gelelim inşallah. Zekat vermede usul nedir, kural nedir? Ve zekat kimlere verilmesi gerekir? Zekat da bir ibadet olduğu için bundan mutlaka niyete şarttır zekat vermede. Kişi ne yapacak? Türkiye'mize genelde Ramazan Ramazan'a zekat veriliyor. Bu böyle artık oturmuş yerine. Hatta dünyanın çok yerine böyle bu uygulanır. Tabii iyi elhamdülillah. Ramazan'da sevaplar daha kat kat çoktur. Sonra Ramazan'da fakirler açlara doyurmak, tabii bayram geliyor. Onlara yardımcı olmak elhamdülillah. Bu da çok büyük sevaptır, ecir büyütür bunun. Şimdi ne yapma gerekiyor? Ramazan demek ki gelince kim zekat vermekte mükellef ise oturup önce hesabını yapması gerekiyor. Ama tabi bu pek kaba taslak olmaz böylece. Bunun hesaplaması gerekiyor. Aman eksik kalmasın diye. Nasıl ki 4 zekatı farz namaz 3 kılınsa oluyor mu? Olmuyor. Zekat da bu şekilde eksik kalmaması gerekiyor. Ama biraz ben fazla vereyim derse fazlasının sevabı yine ona aittir. Yani bu para zen olmuyor tabi burada. Bunun için kişi ne yapacak? Önce kime zekat fazla oturacak, alacak eline kalemini, hesap makinesini, hesabını yapacak. Tamam, şu kadar altınım var, şu kadar dövizim var, şu kadar param var, efendim şu kadar ticari malım var, neyse bundan toplamını yapacak. Ne yaptı? Çıkar yaptı böylece. Sonra ne yapacak? İsterse hemen zekat ayırır, parasını ayırır böyle diye. Niyet eder, ya Rabbi bu benim zekatım için ayırdım, zekatı vereceğim. Ayırdım der. Böyle parayı ayırırken niyet eder, ayrı bunu ayrı bir yere koyarsa, fakire verirken aceleden niyet etmese de o niyet yeterlidir. Ama böyle ayırmadan fakir mesela yakını, şusu busu oldu, ihtiyaç sahibi oldu, belirdi, vermesi gerekti. O zaman fakire verirken kalbinden niyet etmesi gerekiyor. Ya Rabbi bu benim zekatımı, zekat veriyorum diye bunu kalbim için gerekiyor böylece. Fakire söylemesi şart değil muhteremde. Yani benim zekatımı fakire söylemesi şart değil. Fakirin bu bilmesi şart değil. Yalnız eğer ki verdiği fakir gerçekten fakir mi bilemiyorsa o zaman söylemesi gerekiyor. Bak arkadaş, kardeşim bak ben bu zekatımı sana vereceğim ama sen zekat almaya müstahak mısın? Sorması gerekiyor. Çünkü nisaba malik olan bir kişi yani aşağı yukarı diyelim 80-90 gram altına ya da altın karşılığı paraya, pula, ticari eşyaya sahip olan bir kişi zekat alırsa bile ona o zekat haram oluyor muhteremler. Yani zekat verenlerin nasıl bu konuda hassas olması gerekiyorsa zekat alanların da onların da hassas olması gerekiyor böylece. Allah korusun. Yoksa haram olmuş onlara böylece. O başka fakirin hakkını gasp etmiş oluyor bunlar. Bunu bilmesi gerekiyor. Mesela bir kadının 80-90 gram altını var bir kadının. Başka geliri olmasa bile, başka parası bir şey olmasa bile zekat alamaz. Ya da bir kadının mesela işte para biriktiriyor, işte hacıya gideyim diyor. Ya da işte bir ev alayım diye para biriktiriyor. Ama bunu bilmiyor tabi çevresi. 3-5 milyar, 10 milyar parası var mesela. Ama fakir biliniyor. Niyeti de belki ev almak için biriktiriyorum diyor. Buna zekat verilince tabi zekat geçersiz. Çünkü bir kişi nisab malik olunca yıl geçmesi şart değil böylece. Hatta bir kişi Ramazan'ın başında fakir. Hiç parası yok da yok diyelim böylece. Bu çevrede bilinen bir fakir, hatta sevilen bir fakir kişi de olabilir. Buna işte öbürü 300 milyon verir, 200 milyon verir, 500 milyon verir. Buna zekat verirlerken bu fakir nisab miktarı paraya bu ulaştığı mı eline geçen paralar hem ona zengin sayılıyor. Zengin sayılıyor. Hemen ta zekat vermeyecek tabii böyle. Yıl geçmediği için ama alamaz zekat böyle. Yani nisab malik olduğu anda hatta biri getirilmez derim ki 300 milyon daha nisabı eksik. Biri buna 500 milyon getirdi. Ne diyecek? Arkadaş ancak ben 200 milyon alabilirim. Kalanı haram bana. Almayacak bunları böyle işe. İşte sevgili muhterem kardeşlerim, dinimiz elhamdülillah adaleti tam yerine koymuş. Demek ki zekatı veren nasıl hassas davranması gerekiyorsa, alanların da böyle bilinçli olması gerekiyor. Aksel Allah korusun, haram işlemiş olurlar. Ve zekat veren bir kişi, karşıkinin nisab-ı malik olan bile bile verirse, verir zekatı boşa gider. Bir Müslüman zekatını bile bile Hristiyan, Yahudi'ye verirse zekatı boşa gider. Mutlaka zekat da Müslümana verilmesi şarttır zekatının da. Zekatta yani mali ibadette vekalet caizdir. Bir kişi dilerse kendi eliyle zekatını fakire verir, dilerse birini vekil eder. İşte al arkadaşlar işte sen bunu işte filan fakire ver ya da işte bilen tanım fakir varsa ona ver diye ve verebilir. Burada vekilin niyetmesi şart değil böylece. Zekatı veren kişi niyete zekatım diye bu yeterli böylece. Vekil ona verir böylece. Şimdi gelelim inşallah zekat kimlere verilmez yakınlardan. Tabi zengine verilmedi anlaşıldı şimdi elhamdülillah. Ne kaldı geriye şimdi? Kişi olarak, insan olarak, yakın olarak zekat kimlere verilmez? Bu çok sorulan, araştırılan, kurcağına bir konu. Yani zekat işte amcama verilir mi, dayıya verilir mi, kardeşe verilir mi? Çok sorulan, kurcağına bir konu verilecek. Gerçekte çok da kolay bir konu. İşin temelini bilince çözüme hemen kavuşulur. Nedir bundaki temel? Zekat yakınlardan yalnız usul ve furu'a verilmez. İki şey bak. Usule verilmez, furu'a verilmez. Usul nedir? Aslı kök demektir. İnsan aslı. Ne insan aslı? Annesi, babası, tabi dedeler, büyük anneler. Buna giriyor bence. Demek ki bir kimse, zekat verecek olan kişi, annesi ayrı olsa, babası ayrı olsa, dedeleri, babaanneleri, anneanneleri ayrı olsa, onlar ne kadar fakir de olsalar, onlara zekatını veremez. Veremez. Onlara da haram olur. Bu zekatı ödenmemiş olur. Geçersiz olur bence. Bir. Demek ki zekat usule geldiği kök aslına verilmez. Ana, baba, dedeler, nineler verilmez. İkincisi furu. Bu kadar. Ne de furu? İnsandan gelen evlatlar. İnsanın evladı, oğlu, kızı ve torunlar buna dahil böylece. Bir kişinin oğlu evlenmiş ayrı. Kirada oturuyor. İşsiz kalmıştır. Fakir duruma düşmüştür. Babasının biraz malı vardır. Zekat verecek kadar. Tabii çok zengin olsa da yardım edecek ona. Babasının biraz malı var zekat verecek kadar. Ama oğluna veremez muhtemelen. Oğluna veremez. Oğluna zekat düşmüyor. Oğlu ne kadar fakir de olur, işsiz olur ona veremez böyle böylece. Yine kişi kızına da zekat veremez. Kızına kadar fakire de olsa, düşkün de olsa, kişi oğluna, kızına zekat veremediği gibi torunlar da zekata dahil diye böyle. Bir insan torunlarına da gerek oğlunun evlatlarına, gerek kızı evlatlarına kişi zekat veremez. Onları düşünmüyor. Bu kadar muhtemelen. Yani zekat yakınlardan usul furu deniyor. Usul kişinin aslı kökü. Ana baba, dedeler, neler. Furu insandan gelenler. Evlatlar, torunlar buna zekat verilmez. Fakir olsalar. Bunun dışında akrabalık derecesi ne olursa olsun hepsine zekat verilir. Hatta evvela mesela kardeşten başlamak daha eftaldir. Yalnız da bunda bir şart vardır. Evi ayrı olma gerekiyor. Aynı kazan yemek yenmeyecek. Önce hatta erkek kardeşten başlanır. Bir kişinin mesela kardeşler içerisinde fakir var. Evi ayrı. Ama geçimi iyi değil. Tam Müslüman kardeşi elhamdülillah. Alkolü yok, şusu busu yok mesela. Kumarı yok. Ama işte işi iyi değil. Kısmeti o kadarmış. Kardeşi fakir. Bir kişi kardeşi fakirken başkasına vermemesi gerekir. Çünkü onda bir de siler rahim. Yani karabet, yakınlık hakkı vardır ona böylece. Önce kardeşten başlanır. Erkek kardeş, kız kardeş. Sonra kardeşin çocukları, yeğenleri geliyor bakınız. Bunda bu şeyi uygulama gerekiyor, sırayı. Önce kardeşten başlanır. Efendim işte kardeşinde var mı fakir? Erkek kız kardeşinde var. Ondan önce verilir. Daha var yine zekatı. Elham alıp çok elhamdülillah. Sonra ne yapar? Kardeş çocuklarına, yeğenlerine, onlara. Onlara verdi yine daha malı var. Ya da kardeşine, yeğenine fakir yok elhamdülillah. O da olabilir. Sonra ne yapacak? Babasının kardeşine başlayacak. Yani amca, hala. Annesinin kardeşi, dayı, teyze onlara bakacak. Bunlar da yoksa onun evlatlarına, amca, hala çocuklarına, dayı, teyze çocuklarına başlayacak. Ondan sonra diğer akrabalar ve en yakın komşudan başlanacak. En yakın komşu fakirken öbürünü vermeyecek. Ama en yakın komşusu var ama ahlaksız, işte abdestsiz, namazsız, alkolü, kumarbaz böyle uyuşucu kullanıyor, öyle pislik bir şey böylece. Onu da vermez tabi böylece. Tabi buna ne yapar? İslam'ı yaşayan tercih edilir. Yani verdiği maddi yardım ile o kişi İslam'ı daha da yaşayacak. Allah kul olacak. Tabi sevabın daha fazla bu şekilde. Bir de zekat camiye, Kur'an kursu gibi hayır müessesine zekat verilir mi? Bu da verilmiyor. Mevlam bize buyuruyor Tevbe suresinden yine sebillah inneme sadakatü lil fukara vel mesakin ilahar. Burada Mevlam bize 8 sınıf buyuruyor. İnneme sadakatü sadakat, sadakanın çoğulu. Sadaka geneldir. Zekat bunun içerisinde has, özeldir. Bütün sadakalar gerek nafile, özellikle tabi zekat. Lil fukara, buradaki lam tahsistir, ancak fakirlere verilir. Fakir az çok bir malı bir şey var böyle. Geçim gidiyor, hafif bir geliri meliri var ama çok zor hayat koşulları. Çoğu çocuğu var, şusu var, kirası var, elektriği var, su parası var, işte üst başı var, kış odunu, kömür var, yetiştiremiyor bunlara. Çok sıkıntı çekiyor. Bunlara fakir deniyor Hanefi'de. Mesakin de miskinin çoğu, miskin de hiçbir şey olmayan anlamına geliyor. Demek ki zekat ancak fakirin hakkıdır böyle. İnsan hakkıdır böylece. Bunun için bir kişi eğer zekatından camiye verirse, camiye halı olsa, bir şey yapsa, camiye yardım ederse, bu zekattan sayılmaz. Onun sevabı ayrı. Ama kişi zekat borcu düşmez, üzerine durur böyle şey. Yine bu Kur'an kursunun mesela yapısına, binasına, eşyasına verilemez. Ancak Kur'an okuyan talebelere verilebilir. Verilebilir. Bunun tabii kişiye eline kendini götürüp verirse daha da iyi olur böyle. Daha kesin olur. Ne olur olmaz tabii bunda. Yine kişi mesela bir insan evladına zekat veremiyor kendi evladına. Ama bir kişinin öbür evladı olsa mesela bir kişi bir hanımla evlendi. Hanımın önceki kocasından bir oğlu var. Onunla beraber onu aldı, kabul etti, evlendi. O öbür evladı büyüdü, ayrıldı, evlendi. Ama fakir öbür evladı, ona zekat verir muhtemelenler. Öbür oğluna, öbür kızına, kadın da bu şekilde. Mesela kadın da belki evlenir zamanlar, kocasının başından oğlu var, kızı var. Kadının serveti var kendisinin ya da kadının ziyaret işte fazladır. Kadın zekat verecek. Bir kadın da övey oğluna, övey kızına, övey torunlarına zekatını verebilir. Öz eli de verilmez. Bir insanın alacağı var. Borca para vermiş, mal vermiş. Ne yapmışsa kişinin alacağı var. Borçlu olan kişi borcunu ödeyemiyor. Ödeyemiyor. Fakir yani. Fakir olması şart ama. Bir de şöyle var tabii. Kişi zengin, serveti çok ama inadını ödemiyor borcunu. Yani para cebinde geziyor, banka kasasında yatıyor parası. Fakat borcu ödemiyor. Bundan tabii olmaz tabii. Ama gerçekten fakir. Misal malik değil. Ödeyemiyor. Ödeyemiyor. Şimdi alacaklı olan kişi dese ki işte senden mesela diyelim işte 500 milyon alacağım var. Bunu zekatıma sayayım derse olmuyor muhtemelen. Olmuyor. Neden? Çünkü zekatta iki şart vardır. Temlik, temlik ve katül menfaatliği var. İki şarttır zekatta. Temlik. Temlik, onu mülk sahibi edinme. Bir mala onun malik sahip kılmak böyle şey. Şimdi alacağımı zekat saydım, olmuyor. Fakirle bir şey geçmiyor burada. Ne yapacak? Bir kişi bakacak, işte şunda, şunda alacaklarım var. Durumuna bakacak. Gerçekten fakirler ödeyemiyorlar. Zor durumdalar. Gider ona yana. Ya da çağır neyse görüşür. Der ki arkadaş ne alacağı var mesela derim ki birine de 100 milyon var. Ona çıkıp 100 milyon zekatını verir eline. Al şu benim zekatım der. 100 milyon der. Verir. Fakir parayı alır. Alır. Fakir o parayı aldıktan sonra aynı hemen orada değil böylece. İşte bir dışarı çıkacak. İçeri girecek. Ayakta oturacak. Yani bir şekilde değişecek. Yani fakir o paraya malik olacak. Cebine koyacak o parayı, eline alacak. Ondan sonra ne yapar bu kişi? Alacaklı kişi, arkadaş sen bana 100 milyon borcun var, onu şu öde der böyle, ister böyle. Hatta zorla alabilme hakkı var muhtemelen. Vardır böylece. Çünkü bir kişiye alacağını zorla alabilir böylece, alabilir. Yani illa bunu vereceksin diye diretir, zorla alabilir. Alabilir kendisinden. Demek ki alacak bu zekata sayılamıyor böyle işte. Sayılamıyor. Ama ne yapar? Onun borcu kadar ona zekat para verir. Fakir parayı eline alır. Paraya malik olur. Olur. Ondan sonra ondan borcunu geri ister. Onu alabilir ondan. Zekat 1/40. Hatta buna fıkıhta rubul üşür deniyor. Yani üşürün 1/4. Ondan üşür 1/10 demektir. 1/4. Yani 1/40 ediyor. Tabi bugünkü hesaba göre daha kolay olarak %2,5 ediyor. %2,5 ediyor. Ve yine bir kolik olsun yaşayan az değil mi inşallah? 1 milyarda nedir zekat? 25 milyon vakıftır. Kişinin ne yapacak? Zekat verecek olan kişi ne yapacak? Hesabını yapacak. 1 milyarda 25 milyon ediyor. Yani 975 milyonu kişiye kalıyor. Bakınız 975 milyonu kişiye kalıyor. 25 milyonu Allah ona verecek. Efendim diyor bazıları, bunu ben kazandım ama. Tamam da kazanma aklını veren, imkanı veren yine Mevla'mı muhteremler. Mevla'mız böyle şey. Yüce Mevla dileseydi herkes zengin olurdu. Herkes eşit olurdu Mevla dileseydi. Ama o zaman toplumsal yaşam olmazdı işte böyle şey. Herkes akılda, bilinçte, güçte, kuvvete, bilgide, servete eşit olsalardı toplumsal yaşam olmaz olamazdı. Mesela vali lazım toplumda. Ama valiye yardımcı da lazım, kapıcı da lazım, şoför de lazım ya. Hepsi ben vali olacağım derse olur mu? Olmaz tabii. Olmaz bu şekilde ben diyeceğim. Bunun için demirci lazım, kaynakçı lazım, kuaför lazım, kamyon yük taşıyıcı lazım, nakliyeci lazım, hepsi lazım, lazım, lazım, lazım. Bunun için Rabbim insanları eşit yaratmamış. Öbürü tarlayı sürecek, ekecek muhtemelen bak, mahsul çıkaracak. Öbürü onu taşıyacak. Rabbim insanlara baş yetenek vermiş. Öyle kişi var ki onun yeteneği ancak şoförlük yapmak. Ne kadar parası olsa olsun arabayı büyüteyim der. Daha büyüğünü alayım, daha büyüğünü alayım, bir tane daha alayım der böylece. O başka yapamaz kişi böylece. Onlara Rabbim o yeteneği vermiş böylece. Çünkü mal taşlanacak. Taşlanacak. Kolay mı ya? Uykusuz, gecesi yok, gündüzü yok, çocuğuna hasret, eşine hasret, eşi ona hasret. Yürübette geçiyor, yollara geçiyor, arabası lastiği patlıyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama ondan zevk alıyor. Onu zevk yapıyor kişi bana. Onun yeteneği o böyle. Toplumsal yaşam, düzen, denge bunu gerektiriyor. Ve adam insanı böyle yaratmaktır. Öbürü değirmenci yapacak, bunu ötecek. Öbürü bunu satacak. O birine satacak bunu. Bunun gibi sebze, meyvesi, her şeyi böylece toplumda. Çeşitli meslekler, sanatlar, doktor lazım, mühendis lazım, tabii avukat lazım, her çeşit meslek erbabı lazım. Bunun için demek ki Mevlam bazı konu Rabbim servet de veriyor Mevlam, veriyor. Ama Mevlam ne buyuruyor? Bunun %2,5'unu filan fakir eline ver, o bana ait Mevlam buyuruyor. Ver, veriyor. Hatta bir Behiller Arapça, yani çok sıkı cimri bir kişi bir alime gitmiş de çok cimri, gayet sıkı kişiymiş böyle, bir türlü malın zekatına kıyamıyormuş. Alime şöyle diyor, efendim işte ben çalışırken o yatıyordu ama ben gece gündüz çalıştım, işte koştum, şöyle yaptım, böyle yaptım, bu kadar mal edindim. Bunu nasıl ona vereyim, bize iki buçuğu nasıl vereyim diye. Ona şöyle örnek veriyor. Buyuruyor ki mülk Allah'ın Celle Celaluhu. Kul da Allah'ın Celle Celaluhu. Beden de Mevlamız. Hiç yoktuk. Biz kendi kendimizi yaratmadığımıza göre bizi bir yaratan var muhteremde ya. Biz kendimizi yapmadık. İnsan olmayı biz tercih etmedik. Yani elimizde seçeneğimiz de yok. Bizim Mevlam buyurun kedi yapardı, köpek yapardı, kertenkele yapardı Mevlam bizi böylece, tavuk yapardı Mevlam bizi. Ama güzel Mevlam bizi elhamdülillah insan yaratmış bizim Mevlam böyle. En üstün varlık yaratmış Mevlam yaratmış bizlere böyle. Erkek olma, dişi olma, işte uzun boylu, orta boylu, sarışın, esmer şunlar hiç ama hiçbir seçeneğimiz yok. Kimseye karışamıyor böylece. Bizim Mevlam diğer zaman yaratmış, dünyaya göndermiş böyle şey. Beden ona ait böyle şey. Neden? Çünkü yaşama elimize değil böyle. Hatta bu bedenin yaşamı da elimize değil ki, dışa bağlıyız. Güneşe bağlıyız. Güneş nerede? Aya bağlıyız, yıldızlara bağlıyız, havaya bağlıyız böyle, toprağa bağlıyız, suya bağlıyız, bağlıyız muhteremler. Tamam, bir dolaşım sistemi var, sindirim sistemi var ama bunların çalmış, dışa bağımlı bunlar ama. İnsan bağımsız değil ki, insan tam özgür değil ki insan, insan her şeye bağımlı. Peki havaya kim yaratıyor, bakınız. Bir hava dengesi var ama ya havada ya. En çok azot. 170'e azot. 121'e oksijen bunun böylece. Nedir azot? Rızık işte böylece. Protein azotun oluyor muhtemelen böylece. O rızık, insanlar hayvanlar rızkı böylece. Bir hava dengesi var muhtemelen. Su yaratan kim muhtemelen? Kim böylece? Deniz sular böyle buharlaşıyor. Efendim göklere gidiyor. Rüzgarları alıyor. Nereye gerekiyor? Oraya sevk ediyor. İşte ağaçlar oluyor, ormanlar oluyor, sebze oluyor, meyve oluyor böyle. Akarsu tatlısı oluyor böylece. Bir su çevirimi, devran oluyor böylece. Güneş enerjisi lazım, ayın, yılın şuaları lazım geliyor böylece. İnsanı yaratan, bütün alim yaratmış bak derler. Yaratıyor böylece. İşte Allah da Rabbül Alemin böylece. Bunun için Mevlam bizleri değişik yaratmış, bize Mevlam mal da veriyor. Onu şöyle buyuruyor alim şimdi. Zekat vermek istemeyen cimri kişiye alim şöyle buyuruyor. Peki sen senin misin yani? Sen mi kendini yarattın? Özgür müsün? Bağımsız mısın? Sen muhtaç, bağımlı değil misin şu alemlere? Bağlısın. Beden senin mi? Yok değil. Yaratan emanet bizden muhtemelen. Beden. İstediği an, istediği yerde emanet alacak bizden beri muhtemelenler. Beden cenaze ismini alıverecek bir anda. Leş olacak beden. Çürüyecek bir yer. Gidecek böylece. Şimdi mala gelince tabii mal da emanet bizde. Kimse götürmediğine göre yani öyle kişiler gelmiyor dünyaya malının hesabını bilemiyor. Böyle. O kadar muazzam servet sahibi olmuş. Ama ne olmuş sonunda? O da yaşlanmış. O da hastalanmış. O da nice hastalıklardan gelen ızdırabı çekmiş muhtemelen. Sancılar içine kıvranmış böyle. Hastalanmış, maslanmış, çökmüş, mökmüş. Sonunda da ölmüş, gitmiş böylece. Mal da emanet bizlere şimdi. Ona şu örnek veriyor. Senin diyor çok sevdiğin samimi bir dostun diyor. Çok yakından sevdiğin, gerçekten sevdiğin ama bir dostun diyor. Sana diyor, dese ki diyor arkadaş, uzay bir yolculuğa gideceğim. İşte bende 40 tane altınım var. 40 tane altınım var. Bunları evde bırakamayacağım. Yanına götüremeyeceğim bunları. Bunları sana vereyim de ben bir sene dolaşacağım. Gurbete gideceğim, işim var. Bir sene sonra gelirim, sen bunu saklar mısın? Ne yaparsın diyor, tabii saklarsın diyor. Çok sevdiğin dostum böyle. 40 altını sana verir diyor. Emanet ama senin diye böyle diyor. Onu saklıyorsun diyor. Bir sene sonra diyor dostun diyor yolculuktan gelir. Seni ziyarete gelir. Arkadaş işte ben geldim. Altını verir misin bana? Ne yaparsın diyor. Tabii veririm diyor. Sen onun altınları verdiğin zaman diyor 40 altını verdin. O senin samimi dostun diye çıkıştan içten diyor. Bir tanesini alsa bu bana yeter. Al 39 sene olsun derse ne yaparsın diyor. Sevinir misin? Sevinirim. Göktere uçarım diyor. Ne demek böyle diyor. İşte bak diyor. Allah sana diyor emanet ediyor diyor. Yani Allah'ı seviyorum diyorsun. İddia ediyorsun böyle diyor. O sevdiğin Rabbim Yüce Mevla diyor. Bak sana emanet veriyor ama senin değil. İyi bitiremezsin, götüremezsin diyor. O Mevlansa emanet ediyor diyor. Al kulum sana mesela 1 milyar para. 10 milyar servet. Rabbimiz emanet etmiş sana böyle diyor. Bir yıl boyunca diyor o servetten de harcayabiliyorsun bak diyor böyle diyor. Yani bir yıl boyunca diyor onu saklamıyorsun bir kereden diyor. Onun kuru bekçisi değilsin diyor. Allah verdiği serveti bir yıl boyunca harcama yapabiliyorsun. Dilediğin yerde, dilediğin konuda harcama yapabiliyorsun diyor. Yıl sonunda ne kaldı? Yedin, içtin, giydin, gezdin, tozdun diyor. İçtin, yaptın diyor. Tamamen elinde tasarrufun diyor. Yıl sonunda ne kaldı diyor? İşte efendim 8 milyarın kaldı, şükür kaldı diyor. Sana ne buyuruyor diye Mevlamız diye? Kulum bak Mevlam diyor. Her milyarda yalnız 25 milyonu bana ver, her milyarda 975 milyon da sana hibe olsun benden diyor. Diye böyle bir şey nasıl diyor gelişir deyince, tabii o kişinin aklı buna yatıyor, daha tevbi istibar ediyor, elhamdülillah nikahını düzgün veriyor muhterem kardeşlerim. Bir de borç alma meselesi şimdi. Bir kişinin alacağı var ama alacağı sağlam, kesin. Mesela günümüzde sağlam çek dedi, böyle bir şeyler böyle, anlamam o şeyden ben. Yani alacağı kesin. O parayı da almadan alacağı kesin olduğu için onun sahibi malikidir, onca kadını verecek. Eğer alacağı çürük olsa, alma ihtimali çok zayıf, karşılığı ödeyemeyecek, o zaman ona zekat hemen vermez zekatını. Ne zaman alırsa o zaman verecek. O zaman verecek ve Hanefi'ye göre geçmiş yıl zekatı da verilmez Hanefi'ye göre. Yani Şafii mezhebine göre geçmiş yılan zekatı verecek ondan, verecek ondan. Bir kişi de Allah korusun haram para olsa, haram mal olsa ne yapacak? Eğer paranın tamamı haram yahut eli geçen haram para ayrı belirse haram maldan zekat verilmez. Onun değil çünkü bu. Verilmez. Ne yapacak? O haram mal eğer başka kul hakkı ise, kimin hakkı ise onu iade edecek. Arkadaş bu haksızdım. Mesela rüşvet aldı, şu aldı, neyse onu geri verecek. Eğer hak sahibini bulamıyorsa onu aşırı düşkün fakirle dağıtacak o parayı. Onun zekat diye veremez. Ancak helal parası da var ama içine haram da karışabiliyor. Haram içine karışabiliyor. Ayırması mümkün değil. O zaman ne yapacak? O zaman tamamından zekatını verecek muhteremden. Bir kimse ticari malından zekat verirken ne yapacak? Eğer o malın aynından sayarak 1/40 verirse en kesin budur. Mesela diyelim ki bir markette 40 teneke 5 yoluk ayçiçek yağı var diyelim. 40 teneke ne yapar? Bunun bir tenekesini 5 yoluğunu fakire zekat olarak verir. Olur bu şekilde böylece. Bunun gibi tabii işte pirinci, şekeri, fasulye neyi varsa dilerse sayar 40'ta birini, 39'unu kendine ayırır, birini Allah-u Teala verir dilerse böyle. Eğer fakir işte yaramayan ticaret malsa, mesela nalbri gibi, şunlar bunlar gibi böyle ki, eğer fakir işte yaramayan bir ticaret malı işte ne yapacak? O zaman onun değerinden 102,5'i verecek. Değerinden. Hangi değerini verecek? Yıl sondaki değeri. Mesela bir yıl önce belki malı ucuz almış olabilir, pahalı almış olabilir ve bu yıl arasında ortalarında bu malın değeri çıkıp düşebilir. Bunlar geçersizdir. Yıl sonunda hesabını yapacak. O malın değeri yıl sonunda ne ise o değerden zekatını verecek muhterem kardeşlerim. Tabii fıkıh meseleleri çok ince meselelerdir. Hatta karışık meselelerdir. Elimden geldiği kadar özetlemeye çalıştım. Böyle temel birimleri anlatmaya çalıştım. İnşallah bir şey anlaşılmıştır inşallah Teala. Demek ki zekat da İslam'ın 5 şartından biridir. Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi Bu da zekata farzdır. Tabi nisab-ı malik olan kişilere farzdır. Ve bunda zekatı verirken nasıl kişi namazı isteksiz kılarsa, tembel tembel kılarsa, bu bir Allah korusun münafık alamet olduğu gibi, eğer bir kişi de istemeye kerhan zal isteksiz zoraki zekatını verirse, bu da Allah korusun münafık alametidir. Bunun için gerek namaz kılarken inşallah istikte olun böyle, duygusal daralalım, namazı sevelim. Yine oruç tutarken de orucumuzu istikte tutalım, gece kalkmaya üşenmeyelim, aman filan demeyelim muhteremler. Yani bunlar bir ganimet bilelim böyle. Hayat çünkü geçici, dünya da geçici muhteremler. Özellikle doğal dengenin bozulduğu bir dünyadayız şu anda böyle. Yani doğal dengenin bozulduğu muhteremler. Yani öyle bir zamandayız böyle şey. Yani bu zamanda İslam'a daha sarılalım. Namaza sarılalım, oruca sarılalım böyle, zikadını tam vermeye çalışalım inşallah. Elden geldiği kadar Kur'an-ı Kerim okuyalım, Allah-u Teala zikredelim, haramdan kaçalım. Yoksa tabii kıyamet de kopacak muhtemelen. Kopacak böyle. Bu devam etmeyecek bu şekilde böyle işe. Hatta bugün mesela bilimsel olarak da bu kabulleniyor. Günü enerji tükenecek dönüyor bilim adamları da muhtemelen. Tabii tükenecek bu da, kıyamet kopacak tabii. Bunun için sevgili benim din kardeşlerim, inşallah Teala Mevlamıza kul olmaya çalışalım. Huzurda onda, gönül rahatlığı onda, mutluluk tabunda, hem de ahirette muhteremde. Tek yol var, Allah yolu Celle Celaluhu. O bizi yarattı, yine ona döneceğiz muhteremde. Başka hepsi atom yığını muhteremde. Hepsi böyle. Gördüğümüz ağaçlarda atom yığını, dağlar taşlar atom yığını, binalar atom yığınları, hatta biz insanlar bedensiz yapımızda atom yığınları muhteremde. Toprak maddesinden yaratıldık. Yine aslımıza toprağa dönüşeceğiz. Hepsi bir hayal gibi geçecek böyle şey. Herdir. Ancak gerçek olan böyle döneceğiz. Lillahi Teala, Fatiha.